στη στρατά, μπουζουκάκι στα γέματα. Ξεκίναμε, όλοι φίλοι μας μαζί. Θα γλεντήσουμε απόψε σε ένα φίνο μαγαζί. Να μαζί σου τα μπουζούκια, να μαζί σου ναι παιδιά. Γιατί οι γλυκές παινιές τους μας τυπάνε στην καρδιά. Ξεφαντωμάτα ωραία, τερβετερική παρέα. Φέρνει ρόδα, χίλιες βόλτες στο λεπτό. Κοντά η αγκαλιά μου, τα ματάκια που αγαπώ. Να μαζί σου τα μπουζούκια, να μαζί σου ναι παιδιά. Γιατί οι γλυκές παινιές τους μας τυπάνε στην καρδιά.